Nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek 12 lutego jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Bruksela nie wycofa skargi na Polskę za ustawę o Sądzie Najwyższym. Oczekują tego władze w Warszawie. Po południu okaże się, co dalej z prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nieoficjalnie mówi się, że Kazimierz Kujda złożył już dymisję. Rusza pierwszy w Polsce sąd arbitrażowy online. Komisja Europejska nie wycofa skargi na Polskę z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za ustawę o Sądzie Najwyższym mimo nowelizacji. Potwierdził to podczas rozprawy w Luksemburgu pełnomocnik komisji. Podtrzymał wszystkie zarzuty dotyczące ustawy z kwietnia ubiegłego roku. Tłumaczył, że była ona złamaniem unijnego prawa i naruszała gwarancję niezawisłości sędziów. Przedstawiciel komisji powiedział, że rozstrzygnięcie tej kwestii leży w fundamentalnym interesie całej Unii Europejskiej. Skarga dotyczy systemowych gwarancji niezawisłości Sądu Najwyższego, a zarazem unijnego, powiedział Saulius Lucas Kaleda. Natomiast pełnomocnik Polski Bogusław Majczyna z MSZ-u powiedział, że kontynuowanie przez komisję sporu sądowego, który jak mówił jest już historyczny i nie ma znaczenia na przyszłość, uważa za niezrozumiałe. Weszła w życie nowa ustawa, która uwzględnia wszystkie zarzuty komisji. To postępowanie po wejściu w życie ustawy wydaje się bezprzedmiotowe. Pełnomocnik polskiego rządu podkreślił, że po nowelizacji ustawy nie tylko zostały uchylone przepisy zgodnie z oczekiwaniami komisji, ale też zostały usunięte wszystkie skutki zastosowania tych przepisów. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Rozprawa w Luksemburgu już się zakończyła. Opinię rzecznika generalnego poznamy 11 kwietnia. W mojej sprawie decyzję podejmuje minister środowiska, mówi prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ten sposób Kazimierz Kujda odniósł się do nieoficjalnych informacji, że złożył dymisję. O 14 zbiera się Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, która ma podjąć decyzję w sprawie przyszłości Kujdy na stanowisku prezesa. W ubiegłym tygodniu media poinformowały o współpracy Kazimierza Kujdy ze służbami bezpieczeństwa PRL. Podały, że obecny prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska widnieje w materiałach IPN-u jako tajny współpracownik o pseudonimie Ryszard. Sam Kujda oświadczył, że nigdy nie podjął z SB współpracy, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Przyznał, że mógł podpisać jakieś dokumenty, ubiegając się o wyjazd za granicę. Zapowiedział, że wystąpi do IPN-u o autolustrację. Jutro rano w warszawskiej prokuraturze będzie kontynuowane przesłuchanie austriackiego przedsiębiorcy Geralda Birkfellnera, poinformował jego pełnomocnik. Wczoraj Birkfellner zeznawał przez ponad 6 godzin. To w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, które pod koniec stycznia złożył w prokuraturze adwokat Austriaka. Przed 2 tygodniami Gazeta Wyborcza opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca ubiegłego roku prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z Geraldem Birkfellnerem. Dotyczyła ona planów budowy w Warszawie 2 wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS-u spółkę Srebrna. Zawiadomienie złożone w prokuraturze dotyczy braku zapłaty za złożone biznesmenowi zlecenie związane z przygotowaniami do inwestycji. Wczoraj w wywiadzie dla sieci prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że na taśmach opublikowanych przez Gazetę Wyborczą nie ma korupcji. Jest poszukiwanie wyjścia z trudnej sytuacji przy nacisku na legalność działań, stwierdził Jarosław Kaczyński. Pierwszy w Polsce sąd arbitrażowy online rozpoczyna pracę. Dzięki niemu wyroki w sporach między przedsiębiorcami mogą zapadać 20 razy szybciej niż w sądzie powszechnym. To alternatywa dla powszechnego sądownictwa, przyznaje prezes sądu Bartosz Ziemblicki. Jakie są problemy z sądownictwem powszechnym? Wszyscy przedsiębiorcy wiedzą z własnego doświadczenia. Chodzi o to, że sprawy rozstrzygane są bardzo długo. I nie jest to tylko problem Polski, bo zagraniczne sądy działają w ten sposób. Zamiast pójść do sądu państwowego, można pójść do sądu arbitrażowego online, ponieważ wyrok sądu arbitrażowego online ma moc prawną wyroku sądu państwowego i nadaje się do egzekucji. Różnica polega na tym, że postępowanie toczy się wielokrotnie szybciej. Szacujemy, że średnio 20 razy krócej niż przed sądem powszechnym. Strony nie muszą nawet pojawiać się na ewentualnej rozprawie. Jeżeli arbiter dojdzie do przekonania, że nie jest w stanie rozstrzygnąć sprawy wyłącznie na podstawie dowodów w postaci dokumentów i różnych plików, ma prawo przeprowadzić rozprawę w formie wideokonferencji. Arbiter przeprowadza postępowanie dowodowe, może wysłuchać świadków, może wysłuchać przedstawicieli stron, zamknąć rozprawę i wydać wyrok. Rozstrzygnięcie sporu może potrwać kilka tygodni. Turecka prokuratura wydała nakaz aresztowania 1112 osób, które są podejrzane o związki z organizacją Fethullaha Gulena. To jedna z największych operacji prowadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa tego kraju od czasu nieudanego zamachu stanu w Turcji latem 2016 roku.

zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam państwa. Prawie 10 minut po południu. Jak informuje dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Finansów przygotowuje rozwiązania finansowe, które mają w efekcie spowodować, że w naszych kieszeniach pozostanie więcej pieniędzy. Według dziennika nie należy spodziewać się pomysłów typowo socjalnych, związanych z rozdawnictwem pieniędzy. Raczej realizacji takich, które wspomogą osoby pracujące, aktywne. Jeden z pomysłów zakłada zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, tak by w kieszeniach Polaków zostało nawet do 10 miliardów złotych. Drugi z pomysłów to nowa ulga w podatku od osób fizycznych, przeznaczona dla osób aktywnych zawodowo. Ciekawe, cóż to znaczy. Jak się dowiadujemy, chodzi o takie działania, by budować klasę średnią, aktywizować ją zawodowo, aktywizować ulgami, a nie wspierać dodatkami socjalnymi, które czasem usypiają chęć do większego wysiłku zawodowego. Upraszczanie, obniżanie podatków zapewne większość przyjmie z zadowoleniem, tyle że nie znamy szczegółów, nie wiemy, na ile ulgę odczujemy. Nie brak opinii, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, że przede wszystkim potrzebujemy nowego systemu progów podatkowych, który de facto mamy degresywny, po to, by gorzej zarabiający nominalnie płacili w podatkach nieco mniej. Liczę na to, że mają państwo swoje pomysły na podatki i moglibyśmy wspólnie coś podpowiedzieć. Dziś pytanie, czy państwo wspiera klasę średnią. A moim gościem jest profesor Konrad Raczkowski, Narodowa Rada Rozwoju. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Panie profesorze, czy my wiemy, co to takiego klasa średnia? Czy w Polsce wiemy, którą grupę możemy określić takim mianem? To jest dobre pytanie. Powiedziałbym, że nasza klasa średnia, którą niewątpliwie mamy, jest marginalna. Bo jeżeli popatrzymy po progach podatkowych osób, po wielkości ich przychodów, o tym, jaki de facto mają zysk, jakie mają przychody roczne, no to w zasadzie mamy osoby, które są na takim etapie dostatecznym, nazwijmy to. Mamy, i to jest taki próg mniej więcej 90% populacji. Mamy 90 paru, nawet tak bym powiedział. Mamy kilka procent osób jako klasę średnią i tak de facto mamy około 0,5% do 1% osób najbogatszych. Zależy, jaką klasyfikację tego dochodu albo posiadanego majątku przyjmiemy. No tak, na co się umówimy, co to znaczy bogactwo? Posłużę się, jeśli pan pozwoli, takim przykładem. Na przykład 3-4-osobowa rodzina, która ma na wszystkie potrzeby, wyjeżdża na wakacje, ma samochód, spłaca kredyt, ale nie ma z tym problemu, ba. Potrafi odłożyć na przykład 10% swoich dochodów, z tym odkładaniem, jak wiemy, w Polsce dosyć słabo. Czy taką rodzinę możemy przyporządkować właśnie do klasy średniej? A jakie były dochody podstawowe? No powiedzmy, że na tę 4-osobową rodzinę mają do dyspozycji 8 tysięcy złotych. 4-osobowa rodzina z dochodem 8 tysięcy złotych nie jest klasą średnią. Można, panie profesorze, obywatele wspierać transferami socjalnymi, bo państwo na to stać. Można wspierać, całe gałęzie gospodarki, ale czy to aktywizuje zawodowo? Czy to mobilizuje do wysiłku, do poszukiwania wyzwań? Na pewno takim bodźcem, który mobilizuje, to jest praca, która niekiedy jest, niektórzy mówią, jest przewartościowana. I teraz mamy taki czynnik, na który wskazują ekonomiści, politycy w krajach sąsiednich, chociażby we Francji, gdzie Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i tak dalej, gdzie mamy problem dziedziczenia tego majątku. Mamy osoby, które generowały przychody, generowały jakiś majątek, często przekazywany z pokolenia na pokolenie, i mamy klasę, która w tej chwili, tylko grupę społeczną najmłodszego pokolenia, która wchodzi na rynek pracy. Jeżeli ta grupa nie jest zainteresowana specjalnie pracą albo pomnażaniem czy przejmowaniem tego, co wypracowali ich dziadkowie czy rodzice, a jest zainteresowana tylko i wyłącznie konsumpcją tego, no to trudno mówić, że ten efekt będzie powielany. Czyli mądrzejszym pomysłem jest wspieranie poprzez na przykład system podatkowy tych, którzy są aktywni, szukają pracy, czasem dodatkowej, starają się o większe zarobki? Na pewno praca jest tym czynnikiem, który generalnie stymuluje, a ulgi podatkowe, ja na marginesie dodam, w zasadzie cały potężny pakiet ulg i rozwiązań, które przygotował między innymi resort finansów, no niewątpliwie trzeba pochwalić. Pytanie, jedne są gorsze, drugie lepsze oczywiście. Nie ma nigdy idealnych rozwiązań. Natomiast pewnego typu ulgi mogą zachęcać i stymulować. A dlaczego niższe podatki w założeniu a priori mają dotyczyć gorzej zarabiających? Dlaczego nie mogą dotyczyć również tych lepiej sytuowanych, zarabiających powiedzmy po kilkanaście tysięcy brutto miesięcznie? Ja tutaj nie będę pewnie zwolennikiem dość takiej, powiedziałbym, zwyczajowej opinii, populistycznej opinii, że no właśnie to, co pan redaktor powiedział, że te podatki niższe powinny płacić osoby gorzej sytuowane. No właśnie dlaczego? Hmm. Dlaczego ci bogatsi? Tylko dlatego, że ciężej pracują, poświęcają swój czas, często rodzinny, prywatny, żeby no, generować ten przychód, ten dochód końcowy, wspomagać tą gospodarkę, mają płacić więcej. No ja nie podzielam tego poglądu. Uważam, że te ulgi powinny być też stosowane, oczywiście proporcjonalnie do tego osiąganego dochodu. Zwłaszcza, że te osoby chyba moglibyśmy właśnie zaliczyć do klasy średniej, a ta klasa średnia o tyle ważna, że decyduje o popycie wewnętrznym, o który tak bardzo walczymy. No, konsumpcja to jest jeden z głównych czynników PKB, czyli w tym indeksie PKB odgrywa kluczową rolę, a ja powiem, dodatkowo dodam, że jeżeli chodzi o kapitał, jaki zgromadziliśmy, to w Polsce finansowanie rodzinne, no i dalej wchodzimy na firm rodzinnych, potem dalej przedsiębiorstw, jest bardzo mało na tle krajów Unii Europejskiej stymulowane kredytem albo inną formą finansowania typu na przykład venture capital. To oznacza, że mamy bardzo duże oszczędności, które mogłyby być przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Panie profesorze, wielu ekonomistów, na przykład profesor Elżbieta Mączyńska czy profesor Ryszard Bugaj, pan profesor Bugaj od lat, uważa, że po pierwsze powinniśmy inaczej zbudować system progów podatkowych. Na przykład wprowadzić jeszcze jeden próg dla płacących PIT, czyli podatek od osób fizycznych, na poziomie powiedzmy 10-12%. Kto wie zresztą, czy tak się nie stanie. Co pan na to? Jeszcze ileś lat temu można by było z tą tezą polemizować. Dzisiaj na pewno jest to pomysł, nawet może nie trzech, ale nawet czterech progów podatkowych. Mm. Dokładnie tak, też tak uważam. Im system podatkowy jest bardziej prosty, tym na pewno jest mniejsza skłonność do jego obchodzenia. I trudno się dziwić osobom, które to, co rozmawialiśmy, jeżeli wykazują się większą pracowitością, ich produktywność jest większa, dodatkowo inwestują w siebie, inwestują w swoje firmy, żeby oni byli na końcu obciążani często takimi podatkami, no, które mogą być w ich odczuciu nienależne, a wynikające tylko dlatego, że po prostu pracują. Panie profesorze, czy moglibyśmy zrezygnować w ogóle z podatku od osób fizycznych, z podatku PIT? Pewnie część ekonomistów powiedziałaby, że tak, i przeszła na podatki pośrednie. Ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Tutaj na pewno zdania będą podzielone. Uważam, ta forma opodatkowania jest przyjętą, przez długie lata stosowaną i powszechną formą opodatkowania, więc nie należy jej na pewno likwidować. Natomiast wprowadzenie progów po tych zmianach na rynku pracy, po zmianach w koniunkturze, jakie obserwujemy, po zmianach fintechowych, które mamy, gołym okiem obserwujemy, no to jest niewątpliwie temat do podjęcia. Patrzę na te wpływy zaplanowane do budżetu z tytułu podatku PIT. No, ciężko byłoby z tego zrezygnować, bo to 64 miliardy 300 milionów. Ale już na przykład nad podatkiem CIT można byłoby się zastanowić, bo to wpływy na poziomie 34 miliardów. Brzmi poważnie, ale przypomnijmy, że gro wpływów to wpływy z podatku pośredniego, czyli z podatku VAT. 180 miliardów, no i akcyza. 73 miliardy. Ja osobiście nie uważam, żeby CIT był podatkiem efektywnym. To znaczy, no spójrzmy, kto płaci ten podatek. Czy nawet wprowadzenie tej obniżki tego podatku do 9%, oczywiście w pewnych warunkach dla tak zwanych małych podatników, czyli ten przychód jest do 1,2 miliona euro netto rocznie, i tak dalej, to jeżeli popatrzymy na tą całość podatników CIT-u, to duża część z nich po prostu ta podatku nie płaci. No dokładnie tak, nie płaci. Ten podatek jest często zerowy albo 0,2%. No to nie mówmy, że mamy skalę 15%, nie mówmy, że wprowadzamy ulgę i ona by była 9%, znaczy ulga byłaby 6%, podatek 9%. I to jest efektywna stawka, bo nie jest. Dlatego likwidacja CIT-u, ale z jednoczesną rekompensatą tego podatku w inny sposób. Na przykład podatek obrotowy, co się proponuje. Niewysoki. Na pewno by to było dużo lepsze rozwiązanie, które włączyłoby dużą większą grupę przedsiębiorców do tego systemu, które w tej chwili nie płacą tych podatków w Polsce, bo jurysdykcje podatkowe mają w innych krajach. A z konstrukcji tego podatku CIT-owskiego nie wynika możliwość przy takiej pewnej optymalizacji płacenia w Polsce. Profesor Konrad Raczkowski, bardzo dziękuję za spotkanie. Raz jeszcze usłyszymy się na antenie. Przed godziną 13 Narodowa Rada Rozwoju. 21 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy państwo wspiera klasę średnią? Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry panie Kubo, Maciej. Dzień dobry panu, witam. Trochę pan profesor mnie rozbawił, bo mówiąc, że lepiej zarabiający ciężej pracują, to chyba jakiś żart, patrz nasi posłowie. Lepiej zarabiają, a czy ciężej pracują, z tym się nie zgodzę. Aha. A dwa, jeśli 8 tysięcy netto to nie klasa średnia, to chyba należy tylko pogratulować nam takiego państwa. Bo w sumie w tym momencie państwo, po co nam to państwo jest w ogóle potrzebne? Skoro państwo wie wszystko lepiej, to potrafi za nas myśleć, a ludzie, którzy, patrz w Gdańsku, ECS, 7 milionów, 2 dni. Pan Mariusz, panie Mariuszu, witam, dzień dobry. Witam państwa, no też ręce opadały, jak się takich niby słucha tych wykładowców, którzy nam... Ale abstrahując od oceny, to dlaczego, ręce opadają, panie Mariuszu? Na dzień dobry porównują nas z Zachodem. To my jesteśmy na dorobku. My mamy wprowadzać wolność podatkową. Najlepiej, żeby to był jeden podatek. Wszyscy równo płacą. Wszyscy mężczyźni plus kobiety pracujące płacą podatek, załóżmy tam miesięcznie 1000 złotych. I z tego państwa rozliczamy, tylko państwo wtedy ma tylko opiekować się nami, czyli co? Policja i wojsko i jakaś służba zdrowia. W Warszawie tam 30 urzędników, a my sobie zresztą damy radę. Także proszę jakichś fachowców też prosić innych z opcji wolnościowej. Zaprosiłem, jak sądzę, panie Mariuszu, wolnościowca, pan Cezary Kaźmierczak będzie moim gościem za kilka minut. Na pytanie, czy państwo wspiera klasę średnią, pani Anna pisząca odpowiada: niestety jako przedstawicielka tak zwanej klasy średniej muszę stanowczo być przeciw. Klasa średnia żyje tuż powyżej progu ubóstwa, ale na żadną pomoc od państwa nie łapie się, bo dochody przekraczają próg o kilkadziesiąt na przykład złotych. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że kampania wyborcza już się zbliża, bo się zaczyna o tym mówić. Na razie rząd się chyba nie wywiązał z poprzednich obietnic tych obniżenia, podwyższenia progów podatkowych, tak, znaczy kwoty wolnej. A tak naprawdę to raczej ciągle obserwujemy, że ciągle się mówi o tych najbiedniejszych, im się dokłada i tak dalej, a z tych się raczej no zamiast ścinać im dochody niż dokładać. Dziękuję bardzo. Pan niewolnik napisał, państwo nie ma wspierać klasy średniej ani żadnej innej klasy. Ma im po prostu nie przeszkadzać, nie dręczyć ich, co niestety czyni od lat. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry. Halo. Witam, witam. Pozdrawiam ze Śnieżonych Bieszczad. Posłuchałem pana profesora i tak zgodzę się z jednym z poprzednich, z przedmówców, że ręce opadają przy niektórych komentarzach. Po pierwsze, kto płaci podatek PIT? PIT przede wszystkim płacą ludzie pracujący w budżetówce, nie płacą ludzie pracujący na własnym, bo oni tam jakieś niewielkie PIT-y wykazują i tyle. Natomiast płacą, no, czyli państwo niewielkie... samo z siebie ściąga podatek. Dyskutowałbym na poziomie 19%. A druga rzecz? Druga rzecz, że ten pan chce uproszczenia progów podatkowych, zwiększając ich liczbę. Po prostu ręce do kolan opadają. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia, pan Damian. Jeszcze panie Damianie, witamy, halo. A witam, dzień dobry. Dzień dobry. Moje zdanie jest takie, że klasa średnia, 8 tysięcy to nie mało kto zarabia, a dwuosobowa rodzina to jest 6 tysięcy przeciętne zarobki, dochód tej dwuosobowej rodziny plus dwójka dzieci. To jaka to jest klasa średnia? Jest to klepanie tak naprawdę biedy. Nie daje się biednym tak pomocy, tylko się mówi o tej pomocy, a tak naprawdę się nie daje. A bogatym się chce się zabierać. Czy państwo wspiera klasę średnią? 7 trójek na początku 22. Na naszej stronie internetowej, proszę państwa, jak zwykle sonda. Wyniki przed 13. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Jak do tej pory wszystkie ekipy rządzące w Polsce niedostatecznie wspierają klasę średnią. Chociażby z tego powodu, że prawo, które miałoby służyć rozwojowi klasy średniej, jest bardzo mętne i skomplikowane, a zwłaszcza prawo, które dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest taki gąszcz przepisów, w którym normalny człowiek nie jest w stanie się połapać, a nawet wykwalifikowani księgowi nie znają wszystkich zmian w prawie, które są dokonywane w zasadzie każdego dnia. Wobec takiej sytuacji trudno powiedzieć, że jakieś ulgi, jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki, sprawią, że w Polsce raptownie wyrośnie silna klasa średnia. To jest długotrwały proces i powinien ten proces być starannie zaplanowany. No i jak popatrzymy wstecz, to ten proces powinien trwać już od 30 lat. No ale myślę, że to jest dobry początek i następne ekipy rządzące będą starannie podchodziły do problemu budowania silnej klasy średniej, ponieważ bogactwo społeczeństwa to jest bogactwo kraju, a nie bogaty rząd oznacza bogaty kraj. Penderiusz piszący komentuje, w Polsce obowiązuje filozofia równania w dół. Z czasów słusznie minionych pozostało nam przekonanie, że wszyscy mają takie same żołądki, zapominając o tym, że nie wszyscy mamy takie same głowy czy chęci do pracy. Ludzie lepiej radzący sobie dzięki swojej pracy są karani, tym bardziej, im bardziej się starają. Pan Tadeusz, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No bardzo przykra sprawa, mamy ludzi bardzo wykształconych, profesorów, tytułują się specjalistami w rządzie, a myślą, że praca to jest złodziejstwo. Jeszcze sobie na to zrobili przyzwolenie, paragrafy, ustawy i tak dalej. Ja nie rozumiem, po co nam potrzebne spółki z OO. Jeśli spółka na przykład nie będzie z OO plajtuje, dlaczego może ponownie istnieć jeszcze na rynku? Tylko bym powiedział tych prezesów do roboty fizycznej. Mamy przykład na stadionie. Co się działo? Zawyżyli kilka razy. Tacy specjaliści jak pokalkulowali, to chyba co najmniej o drugie tyle albo trzy razy tyle przekroczyło założone koszta. Jeszcze sobie nadawali premii, a podwykonawcą nie chcieli płacić. Dobrze, że był chyba te mistrzostwa były, no to coś tam, pikiety były, no to jakoś tam rozliczyli. A Centrum Nauki Kopernik rozliczone do tej pory? Ja słyszałem, że nierozliczone, ludzie do tej pory nie popłacili. A oni się tytułują specjalistami, czy w bankach ludzie zarabiają po 1500, średnia skąd się wzięła ogromna i jeszcze się domagają podatku. Państwo polskie nadal nie istnieje. Pan Karol napisał, jeśli 90% to nie klasa średnia, to głosy kupuje się socjałem, a nie ulgami. Mechanizm jest prosty, należy podnieść podatki bogatszym i rozdać pieniądze biedniejszym. Chęć utrzymania władzy nie pozwoli na budowanie klasy średniej. A zdaniem słuchacza, pan Janusz, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry państwu. Witam. Proszę pana, ja chciałem podnieść taką kwestię, jestem emerytem od lat, mam 74 lata, całe życie pracowałem, prowadziłem też własną działalność, płaciłem podatek i nadal go płacę. jesteśmy chyba jedynym państwem w Europie, które nas emerytur, i ja mam tą emeryturę ze względu na to, że miałem własną działalność, prowadziłem bardzo nędzną. Mm. I jeszcze nadal płacę z tego podatek. Ktoś kiedyś próbował, chyba ten Kamysz z PSL-u, że zlikwidują podatek. To był, panie Januszu, pomysł PSL-u, zresztą omawiany w naszej audycji, za nawet no przeciw. No tak, ale to tylko wie pan, bicie piany, nic nie dające. No niekoniecznie, dlatego że większość, jak pamiętam, co wynikałoby z sądy, większość naszych słuchaczy było za. Ale nie rząd. A, no to no do tego jest tak. Jeszcze pewna droga, to prawda. Pozdrawiam pana, dziękuję. Panie Jarosławie, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko chciałem stwierdzić, że majstrowanie przy podatkach, to jest, jeżeli chodzi o progi, to jest bez sensu, bo nie ma zrozumienia co do działalności gospodarczej i co do podatków. Jak na przykład działalności gospodarczej zarabiam 10 tysięcy złotych, tak? Mm-hmm. To jest dużo czy mało? Dużo, tak? No, zależy. No i wziąłem sobie... Relatywnie, jeżeli to jest na czysto w porównaniu do mediany w Polsce, to jest nieźle, powiedzmy. Według ustawodawcy to jest na czysto. Tylko, że ja sobie odliczę na przykład odsetki, a daty kredytu nie odliczam i muszę na przykład 7 tysięcy daty kredytu z tych 10 tysięcy dochodu sobie zapłacić. To mi zostaje już 3 tysiące. Ustawodawca tego w ogóle nie widzi. Tak samo jak sprzedażą. Sprzedaję, schodzi mi towar jeden z 10%, a drugi w 100%. I jak muszę te 10 tysięcy wziąć i kupić towar. I zostaje mi zero praktycznie. Bo to nigdy nie schodzi wszystko w równo. Tak samo z produkcją. Mam maszynę. Maszyna mi się psuje, muszę naprawić 20 tysięcy, a ja mam na przykład 10 tysięcy dochodu. Czyli ja krótko mówiąc, panie Jarosławie, te koszta w zestawieniu z tymi dochodami są po prostu bardzo poważne. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Posłuchajmy. Rząd nie powinien wybierać sobie grupy społecznej, którą będzie specjalnie wspierał. Klasa średnia to nie są osoby niepełnosprawne. W związku z tym oczekiwalibyśmy od rządu, że będzie tworzył dobre warunki do rozwoju gospodarczego. Niestety ostatnio tak się nie dzieje. Najlepszym wskaźnikiem klimatu dla przedsiębiorców, w tym również dla klasy średniej, jest poziom inwestycji. Konsumpcją można rozwijać kraj tylko w krótkim okresie. Tymczasem z inwestycjami jest w Polsce kiepsko. Inwestycje sektora prywatnego są niskie, a to oznacza, że przedsiębiorcy nisko oceniają warunki prowadzenia w naszym kraju. Przede wszystkim powstrzymuje ich ryzyko regulacyjne, coraz to nowe przepisy. A druga kwestia, brak pracowników. Rząd niestety prowadzi politykę dezaktywizacji zawodowej. Mimo super koniunktury, aktywność zawodowa specjalnie nie rośnie. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, więc perspektywy wzrostu dla wszystkich Polaków, w tym dla klasy średniej, będą się pogarszać. Rząd powinien zmienić politykę społeczną na politykę aktywizacji zawodowej. Sytuacja, w której w wieku 20-64 lata aż 28% Polaków nie pracuje zawodowo, nie sprzyja nikomu. 28 minut pozostało do 13. Cezary Kaźmierczak jest moim gościem, prezes Związku Przedsiębiorców Pracodawców. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry. Nie znamy szczegółów, ale rząd szykuje zmiany dla pracujących, tak by odczuli, że płacą niższe podatki, by w kieszeni po prostu zostało im więcej. Co można zrobić, by było to proste i efektywne? Znaczy w Polsce, no to co można zrobić, no to zmienić strumienie przychodu do budżetu państwa. W Polsce podatki podatkowe jest taki skrajnie niesprawiedliwy, bardzo degresywny. W przypadku takiej najmniejszej działalności gospodarczej. Mam prośbę, panie prezesie, troszeczkę bliżej mikrofonu, żebym pana wraz ze słuchaczami lepiej słyszał. I już słucham. W Polsce mamy bardzo niesprawiedliwy, degresywny system podatkowy, który najbardziej obciąża najniższe wynagrodzenia i najmniejsze działalności gospodarcze. Do niedawna w przypadku tych małych działalności gospodarczych przed wejściem miesięcznego małego ZUS-u to opodatkowanie sięgało 70% nawet przychodów przedsiębiorcy. To jest jakiś kompletny absurd i to była też główna przeszkoda w prowadzeniu działalności gospodarczej, główny czynnik wyjazdów z Polski, bo jak wiadomo, na początku drogi zawodowej ludzie zarabiają najmniej i jak się zaczyna działalność gospodarczą, to też się mało zarabia. Kraje konkurencyjne wobec nas, czyli Wielka Brytania i Irlandia, oferowały zupełnie inne warunki i to była przepaść. Dlatego ludzie wyjeżdżali, więc to, co uważam, że należy zmienić, to należy zmienić strumień przychodów do budżetu państwa, to znaczy zracjonalizować polski system podatkowy w ten sposób, żeby najmniej obciążone, na ile to jest możliwe, były dochody z pracy. Mm-hmm. Bo bogactwo narodu opiera się z pracy. Stany Zjednoczone, jak powstały wyłącznie z pracy. Hongkong powstał z pracy, Australia powstała z pracy. Nie były żadne dotacje rządowe, ani dotacje z Unii Europejskiej, bo nawet kapitał czy ziemia, nieożywiona praca są martwe. Więc powinniśmy dążyć, żeby tej pracy w Polsce było jak najwięcej i żeby ona była opodatkowana możliwie jak najmniej. W zamierzeniu legalna praca ma stać się atrakcyjniejsza, ponieważ daniny nakładane na wynagrodzenie będą łagodniejsze. Przypomnijmy, że według OECD w Polsce tak zwany klin podatkowy wynosi 37%. Zmniejszanie tego klina, myśli pan, że zachęci do legalności, do ujawniania na przykład dochodów spod stołu? Z całą pewnością, to znaczy ludzie płacą pod stołem, czy cała strefa istnieje dlatego, że legalne warunki się nie spinają ekonomicznie, nie składają się ekonomicznie. To nie jest tak, że cała strefa jest dlatego, że ludzie lubią całą strefę. Nikt z całej strefy nie lubi, ale niektórzy ludzie są do niej, żeby w niej uczestniczyć, są zmuszeni. Jeżeli rząd planuje Krawcowej na przykład, która robi poprawki krawieckie i osiąga z tego na wschodzie gdzieś tam, jako dodatkowa praca taka swoja, bo mąż tam utrzymuje rodzinę z prowadzenia jakiegoś małego biznesu i ona, żeby dołożyć się do budżetu domowego, robi te poprawki krawieckie i ona ich zrobi miesięcznie za 1100 zł, a rząd jej każe płacić 1300 ZUS-u miesięcznie, no to przecież wiadomo, że ona tego nie zrobi, no bo skąd dolała niby 200 zł, żeby do tego dopłacić. Efektem ma być budowanie klasy średniej, bo taki argument pada. Tak zwana klasa średnia to jest korzyść dla gospodarki, warto ją tworzyć? No to i dla gospodarki, i przede wszystkim dla polityki. No, klasa średnia wszędzie na Zachodzie, w tych bogatych państwach, jest takim czynnikiem stabilizującym ustrój polityczny i system. No i pozwoli głównym motorem rozwoju gospodarczego. No, w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa to jest 99,8% przedsiębiorstw. W Polsce dużych firm jest tylko 4700, małych firm jest 2 miliony. Więc jeżeli ten wzrost gospodarczy i rozwój, to tkwi to w małych i firmach. Bo duże, oczywiście one ciągną pewne sektory gospodarki, rozwijają i tak dalej, ale ten power, ta siła gospodarki tkwi w tym mrowisku, a nie tylko w tych 4700 liderów. Mrowisko jest siłą każdego społeczeństwa i Polski również. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców Pracodawców. Spotkamy się raz jeszcze za kilka minut przed 13. Tymczasem 23 minuty do 13.07 trójek. Na początku 22. Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Kłaniam się, panie Kubo. Dzień dobry panu, witam. Ja mam takie pytanie, bo na początku audycji zaczął pan jak gdyby starać się określić tą klasę średnią, co razem z panem profesorem się nie udało. Tak, pan sugerował, że dochód 8 tysięcy na rodzinę czteroosobową, czy to już jest klasa średnia. Pan profesor powiedział, że nie, to nie jest klasa średnia. Słuchacze, tak, słuchacze chyba to trochę opacznie zrozumieli, bo ktoś tam mówił, że jeżeli dwie osoby pracują z dochodem 6 tysięcy netto, to oni się nie zaliczają, wydaje mi się, słusznie do klasy średniej. I chciałbym, żeby się udało może podczas tej audycji określić, jaka jest ta klasa średnia, bo mówimy tutaj, że to jest 4-5% społeczeństwa, natomiast no, nikt tego tak dokładnie nie zdefiniował. Nawet bo to być może, panie Grzegorzu, po prostu trudne. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, mam takie trzy sprawy, które trzeba, żeby powstała w Polsce klasa średnia. Po pierwsze, przywrócić w pierwszej wersji ustawę świętej pamięci pana Mieczysława Wilczka, czyli trzeba by po prostu wszystkie te nowelizacje, które po wprowadzeniu jej wprowadził pan Balcerowicz wyrzucić do kosza i w pierwszej wersji tam były tylko zastrzeżenia do pewnych takich, gdzie środki trucizny, broń i tak dalej. To było chyba 11 elementów gospodarczych, które po prostu ta ustawa, jak gdyby trzeba było mieć na to koncesję, pewną działalność. Mhm. Druga sprawa, to przyjeżdżał taki noblista ze Stanów Zjednoczonych, Milton Friedman, który stwierdził, że w procesie transformacji, jaką my mówił, żebyśmy nie popełniali takiego błędu, jak naśladując państwa zachodnie. Tak, nie powielali błędów Zachodu. Tak jest. I trzecia sprawa, którą najważniejsza, proszę pana, już tyle razy wydzwaniam i proszę, żeby pan, jednej rzeczy jeszcze, jeżeli pan za tydzień czy jutro coś planuje albo za tydzień, to żeby pan powiedział, jaki będzie temat poruszany, bo To jest trudne, panie Andrzeju, ponieważ ja wymyślam po audycji, siadam i wymyślam, natomiast jest taka informacja i polecam na stronach internetowych programu trzeciego. Pan Marek przywołuje taki oto przykład. Jest sobie fotel bujany, które ma stałą cenę niezależną od tego, kto ile zarabia. Ale ten, co zarabia mało, nie będzie mógł kupić tego fotela, a ten, co zarabia dużo, będzie mógł kupić 3 takie fotele. Czy dalej nikt nie rozumie, dlaczego obniżać podatek tylko biedniejszym, a nie bogatszym? Jak się nie obniży podatku bogatym, to ich dalej będzie stać na fotel bujany. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo. Witam, panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Pierwsza rzecz, co się nasuwa na myśl, klasa średnia, czyli patrząc na urzędy skarbowe. Jeśli ktoś prowadzi skromną działalność gospodarczą, jest na świeczniku i za każdym razem komornik wszystkich instytucji, czy skarbówka, czy ZUS, potrafią to ściągnąć, ponieważ on ma. Osoba, która pracuje fizycznie, już jest bardziej chroniona. I druga rzecz, która niedawno nastąpiła, tak zwany niski ZUS. Tam jest ta kwota około 60 tysięcy, już nieważne. Mhm. Przykład. Jeśli będę służyć usługi doradcze, przykładowo radca prawny, to z tych 60 tysięcy zostanie mi 50. Mhm. Natomiast jeśli będę prowadzić malutki kiosk, powiedzmy na targu, gdzie będę sprzedawać papierosy, na których jest średnio 4% zysku, to zarobię 2000 zł powiedzmy na rok. Mhm. A będę musiał zapłacić większy ZUS. Pozdrawiam, nie zajmuję czasu. Pozdrawiam, bardzo panu dziękuję. Pan Marcin napisał, klasa średnia jest wrogiem państwa numer 1. Od 4 lat prowadzę własną firmę, jednoosobową działalność. Pracuję w domu jako programista. Jestem bardzo szczęśliwy, że to robię, ale 4 lata prowadzenia firmy skutecznie leczy mnie z patriotyzmu. Pracując w domu, nie mając biura, współpracowników, brakuje mi kosztów w firmie, muszę płacić wysokie podatki. O ile VAT zawsze mogę sobie wliczyć do usług i jest dla mnie obojętny, to o tyle podatek dochodowy na obecnym poziomie jest dla mnie nie do przyjęcia. Pan Marcin również na antenie. Witam pana. Halo? Witam, panie Kubo. Witam. Dawno temu, a propos audycji na temat działalności gospodarczej, to nie wiem, do pana powiedziałem, że pierwsze swoje faktury, w związku z tym, że jestem uczciwy, rozliczałem uczciwie. Normalnie, mi 5%, tak? Tak, 5% z kwoty faktury dla mnie osobiście. Powiem panu, zrobiłem eksperyment, zrobiłem ponowną próbę. Okazuje się, że zostało jeszcze mniej niż sprzed laty. Także nic się nie zmienia. Przykład teraz kolejny. Dzisiaj zauważyłem, że mam do opłacenia ZUS, oczywiście 15. ZUS już 100 zł podrożał. Znowu nie wiadomo, skąd się to wzięło. A najlepsze jest to, że 7 lat, 8 już praktycznie płacę ZUS. Byłem 8 dni na chorobowym. Zadzwoniłem lekarskim, postarałem się o świadczenie chorobowe. Mhm. Okazało się, że 2 razy się spóźniłem o 3 dni. Świadczenie, odmówiono mi świadczenia. Także nic się nie zmieni. No, póki nie wyjdziemy, będziemy dalej tak leniwi, to nic się nie zmieni. Słabe to pocieszenie, ale podejrzewam, że panu by ZUS podrożał nie o 100, a 90 kilka chyba, tak? Coś koło tego, aczkolwiek, ja już widzę, było 1700, mam 1800 na przykład, nie? Pozdrawiam pana, pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. A witam, panie Kubie. Witam, witam. Jestem kierowcą zawodowym. Uważam się za klasę średnią, ale niestety z pana audycji wynika, że nie należę do niej, więc należę do klasy uboższej. Mm-hmm. Chociaż moje dochody miesięczne są około 10 tysięcy złotych razem z małżonką. Jasne. Także rząd nasz absolutnie klasy średniej w ogóle nie wspiera. Ja, żeby dostać świadczenie rodzinne, mam 3 dzieci, przekraczam świadczenie rodzinne o jakieś bagatela 30 parę złotych. I nie dostaję tego świadczenia. Dostaję 500+, oczywiście, tak, ale poza tym nie mam nic od państwa, absolutnie nic. Pan Bogdan piszący przypomina, że klasa średnia to nie tylko zarobki, to sposób myślenia, wynikający również z wykształcenia. Za 16 minut, godzina 13, Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Ze względu na rolę klasy średniej w gospodarce, ze względu na to, że to jest najbardziej atrakcyjna klasa z punktu widzenia rynkowego, trzeba o nią dbać. We wszystkich krajach, w których dochodzi do degradacji klasy średniej, pogarszają się wyniki gospodarcze, pogarsza się sytuacja makroekonomiczna. Właśnie ze względu na to, że to po prostu jest niekorzystne dla rynku. Degradacja klasy średniej oznacza straty rynkowe po prostu. Wspomaganie klasy średniej jest wobec tego uzasadnione, zwłaszcza w takich krajach jak Polska, w krajach na dorobku, w krajach, w których ta klasa średnia jest jeszcze ciągle niedostatecznie ukształtowana, jest po prostu słaba. Istotne jest też to, że klasa średnia stanowi wzorzec dla tych klas niższych i jeżeli ona się dobrze rozwija, to stanowi motywację do tego przechodzenia od klasy niższej do wyższej. Ludzie mają wtedy z klasy niższej silniejsze motywacje po to, żeby zyskiwać potencjał charakterystyczny dla klasy średniej, a więc wykształcenie, rozwój własny, intelektualny i tak dalej. Pan Łukasz pyta, kto zabroni biednemu bogato żyć. Najpierw musimy zmniejszyć koszty prowadzenia państwa. Wtedy więcej zostanie w budżecie i nie trzeba będzie obciążać podatnika. Panie Pawle, dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry. Witam. Panie Kubo, może za głupi na to jestem, żeby powiedzieć, czy trzeba wspierać tą klasę średnią, czy nie, ale jak słucham pana Mordasewicza, który mówi, że w Polsce nie ma rąk do pracy, to za przeproszeniem krew mnie zalewa. 3 miliony Polaków wyjechało za granicę nie na wczasy, tylko pracować. Zacznijcie płacić w Polsce przyzwoite pieniądze, nie mówię takie same jak na Zachodzie, ale przyzwoite pieniądze, a nie 2000 na rękę i wtedy ci ludzie przynajmniej jak nie wszyscy, to przynajmniej w dużej części wrócą i będzie miał kto pracować. Tylko przestańcie mówić, że nie ma pracowników, powiedzcie szczerze, nie ma niewolników do pracy. Dziękuję pan bardzo. Filip napisał, dziękuję, lubię pana audycję, niestety mam wrażenie, że zaczyna do pana dzwonić coraz więcej frustratów, bardzo mało jest merytorycznej dyskusji. Państwo nie wspiera klasy średniej z dwóch powodów. Po pierwsze, bo są to osoby myślące, mające własne zdanie, czego żadna władza nie lubi, a po drugie, bo za dużo głosów na wyborach z tego nie będzie. No więc po co? Pan Tomasz. Panie Tomaszu? Witam. Witam. Ja w sumie odwróciłbym sprawę w drugą stronę. A co daje klasie średniej, czy to będzie przedsiębiorca, czy osoba bardzo dobrze zarabiająca, uczciwość wobec państwa? Odprowadzanie wszystkich podatków i składek ZUS-owskich. Mówi pan, że się nie opłaca? Tak, nie opłaca się. Uważam, że się nie opłaca. Po pierwsze z tego względu, że czym więcej wykażemy, tym więcej z nas ściągną, ale nie dostajemy w zamian za to nic. Po pierwsze, nie mamy krótszych kolejek do lekarza, nie mamy zagwarantowanych super ekstra wysokich emerytur. No i tracimy wszystkie bonusy od państwa, które można uzyskać, ukrywając dochody. Daleki jestem, panie Tomaszu, od używania takich argumentów typu patriotyzm gospodarczy, bo to dyskusyjne. Ale nie uważa pan, że taki sposób myślenia donikąd nas nie zaprowadzi? Nie, ja tak uważam, bo ja na przykład w tej chwili mam około 40 lat i widzę to, że w przyszłości to odbije się na naszym społeczeństwie, to oszukiwanie z siebie nawzajem, w sumie samych siebie, bo będziemy musieli kiedyś pobierać emerytury państwa według tego, co wykazujemy, prawda? I to naprawdę się na tym społeczeństwie odbije, ale my myślimy jako społeczeństwo krótkowzrocznie. Po prostu widzimy opcję taką, że państwo nas, no, mówiąc brzydko, kroi na każdym kroku, ale nie daje takiej gwarancji na przyszłość, że możemy się rozwijać spokojnie. I ja bym powiedział inaczej. Mam przykład z otoczenia. Pani ma trójkę dzieci, dostaje z mężem 500+ na całą trójkę i potrzebuje wziąć kredyt. Nie opłaca się jej wykazać wyższych dochodów, aczkolwiek bierze pieniążki pod stołem, ponieważ traci 500+. No tak, to nie... I, Niestety. Nie jest na co się zdecydować. Nie jest to odosobniony przypadek. Pozdrawiam pana. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jedno moje pytanie z mojej strony, bo zaprosił pan do wypowiadania się panów profesorów, przedstawicieli zrzeszeń pracodawców. No czy tak. Będziemy dzisiaj jeszcze, czy będziemy jeszcze gościć jakiegoś przedstawiciela pracowników, jakiegoś związku zawodowego? No gościmy cały czas, bo dzwonią. No właśnie, druga sprawa. Dużo ludzi się wypowiadało na ten temat, że jakby dyskusja zmierzyła na to, że państwo kroi przedsiębiorców, naszych drobnych przedsiębiorców i przez to nie wspiera klasy średniej, tak? Jak spojrzymy na wykres progów podatkowych w zależności od formy zatrudnienia, to okaże się, że do wysokości mniej więcej dwóch minimalnych krajowych to się zgadza. Rzeczywiście przedsiębiorcy ze względu głównie na dużą składkę ZUS-owską są bardziej obciążeni. Po przekroczeniu tego progu, zaczyna się, mówiąc krótko, high life, tak? Bo jak zarabiając na poziomie powiedzmy 6 tysięcy netto, tak? Muszę płacić składkę ZUS-owską uzależnioną od wysokości wynagrodzenia. Nie mogę sobie wrzucić w koszty paliwa. A prowadzący działalność nie, bo mogą właśnie. Bo ma zobowiązanie ryczałtowe. Jeszcze jedno zdanie, panie Pawle, bo jeszcze jeden słuchacz czeka. Pytanie, czy rząd może wspierać klasę średnią. Klasą średnią ulgami? No to jest troszeczkę bez sensu, bo po pierwsze tej klasy nie ma. Jedyna rzecz, żeby Polacy zarabiali więcej i byli wspierani, to mogą to zrobić pracodawcy, tak? Od 30 lat wzrost wydajności pracy ze wzrostem płacy w kraju u nas się rozjechał totalnie. I tu postawimy kropkę. Szybciej niż płace, tak? Panie Pawle, tu postawimy kropkę. Umawialiśmy się na jedno zdanie. Krótko jeszcze pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Kłaniam się, dzień dobry. Witam pana, witam. Panie Kubo, jak strasznie pana lubię, tak proszę mi wierzyć. Dzisiaj dostał pan małego szału, tak? Tak, bo przedstawianie wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób wyrażają się negatywnie, zarówno o naszych skalach podatkowych, jak i o sposobie działania państwa wobec uczciwych podatników, jakby podpisał się pan po części pod nie ostatnim, ale chyba przedostatnim słuchaczem, który powiedział, że jesteśmy frustratami. Nie, panie Kubo, absolutnie nie jesteśmy frustratami, tylko tak naprawdę my jako teoretycznie uczciwi obywatele, a przynajmniej starający się być takimi, widzimy to wszystko, co próbuje z nami robić ten kraj. No, ale to nie, jest cały problem. Ale tutaj pełna zgoda, panie Łukaszu. Staram się nie być frustratem, choć zauważać to, co może frustrować. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, pozdrawiam pana. Kolegium Nauk Ekonomicznych Społecznych Politechnika Warszawska. Niewątpliwie jest problem polegający na tym, że Polska należy w Europie do krajów najmniej innowacyjnych. Natomiast doświadczenia krajów, które wyszły z zapaści, które szybko się rozwijają, które mają nowoczesny przemysł, dowodzą, że bez inwestycji w edukację, w naukę, w szkolnictwo i to już od przedszkola nie osiąga się sukcesów na poziomie bycia konkurencyjnym i innowacyjnym. Więc jeżeli jakiekolwiek wsparcie, to nie wsparcie w sensie socjalnym, żeby ktoś parę groszy mniej podatku zapłacił, tylko wsparcie w sensie adresowanych programów po to, żeby Polska mogła przebudować swoją gospodarkę na gospodarkę 4.0, a nawet 5.0 i żeby mogła być na przodzie, dlatego że w tej chwili na 12 możliwych poziomów sklasyfikowania, jeśli chodzi o innowacyjność, 12 jest najwyższy. My jesteśmy od dołu, zależy jakie województwa, na drugim i trzecim poziomie, więc to jest po prostu rozpacz z taką innowacyjnością w XXI wieku się znaleźć. 9 minut do 13. Raz jeszcze Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Słyszymy się? Słyszymy. Czekamy jeszcze na połączenie z panem profesorem Konradem Raczkowskim. Mam nadzieję, że już za chwilę jeszcze nie ma pana profesora, prawda? Może za moment. Na pytanie, czy państwo wspiera klasę średnią, 8% internautów trójkowych odpowiada, że tak, a 92% ma wrażenie, że nie wspiera. Panie prezesie, są osoby, które, jak wiadomo, kiedy zarobią więcej niż zwykle, to muszą natychmiast wydać. Czy rząd nie zachowuje się troszkę podobnie? Bo jeśli notujemy wzrost wpływu z tytułu podatku VAT, a notujemy, to musimy natychmiast pozbyć się tych pieniędzy? Może to sprawa jednak roku wyborczego? Co widać? No niestety mamy rok wyborczy i pewne takie zachowania będą. Ja osobiście uważam, że w czasach takiego prosperity, jak mamy w tej chwili, bo mamy sytuację makroekonomiczną bardzo dobrą, no to powinniśmy raczej oszczędzać i trochę tych pieniędzy zaoszczędzić i mieć trochę tych zaskórniaków na spadek koniunktury, który niewątpliwie przyjdzie, bo to zawsze tak jest. Nie wiem, czy to w tym roku, czy w przyszłym, czy jeszcze w kolejnym, ale z całą pewnością to spowolnienie będzie. Nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy, szczególnie Niemcy, to oni tam 1,5% PKB próbują oszczędzać. Mhm. No i to dla nas to jest dobra wiadomość, bo no, to, żeby powiedzieć, że polska gospodarka i niemiecka to jedna gospodarka, to jest mocno przesadzone, ale nie aż tak bardzo chyba, bo my jesteśmy w stanie głębokiej współzależności i jeżeli ta... Największy nasz odbiorca. Tak. Jeżeli ta recesja w Niemczech będzie łagodna, to u nas też będzie łagodna. No ale mimo wszystko Bank Światowy może nazbyt optymistycznie daje nam prognozę na poziomie 4% wzrostu PKB na ten rok. Profesor Konrad Raczkowski, panie profesorze, płaca minimalna w tej chwili 2250 brutto, czyli 1634 zł na rękę netto. Ktoś wyliczył, że jeśli zwiększymy koszty uzyskania przychodu, to na przykład osoba z płacą tą właśnie minimalną zyska 100 zł. Ktoś brutalnie powie, czy warto o to kruszyć kopię. Przy tym poziomie dochodu każdy dodatkowy dochód no, jest cenny, powiedziałbym. Czyli z punktu widzenia tej grupy osób uposażonych no, ma to znaczenie, bo to jest kolejne 100 zł lub nie w portfelu na domowe wydatki. Czyli nie ma wątpliwości, że kierunek jest słuszny. Tak, oczywiście można tutaj spekulować, dlaczego 100 zł, dlaczego nie więcej, co kupimy za te 100 zł, ale ja powiem tak, pamiętajmy, że jeszcze do niedawna przed wprowadzeniem programu 500+, liczba osób, które żyły, których dochód łączny przekraczał w rodzinie łączny 10 tysięcy złotych rocznie, uwaga, to było prawie 5 milionów osób. A to się troszkę zmieniło. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Profesor Konrad Raczkowski, wcześniej Cezary Kaźmierczak. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję wzajemnie, kłaniam się. Do usłyszenia. Proszę państwa, my spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Każde zlecenie to zysk, więc biorę ich dużo. Ale trzeba uważać, żeby nie przeholować. Nowy dostawczy Peugeot Partner pracuje tak jak ty. Dlatego może przewieźć nawet 1000 kg, a czujnik przeładowania ostrzeże cię, gdy przeholujesz. Odkryj nowego Peugeot Partnera w ofercie Free to Move Lease podczas Dni Profesjonalistów. Od 11 lutego do 2 marca w salonach Peugeot. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. W Play dla firm super okazja. Dwa smartfony Xiaomi Mi 8 Lite i dwie karty SIM bez limitu oraz internet do biura. Już za 125 zł netto miesięcznie w ofercie Business Box Ultra. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play.